А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка. Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Дякую всім, хто у своїх телефонуваннях згадав мою сціплую особу, ім'я і прозвища, похвалив мене або покритикував, покинув на аўтаадказніку пожаданні. Это сапраўды вельмі приємное адчуванне, калі до тебе звертаються раней незнайомыя табе люди. Приємнасць не зникає до шчэнту нават тады, калі тебе лаюць, бо і тады ты адчуваеш, что твой голос і твоё існаванне все-таки людям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма. Вітаю, шановная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дзякую яму за перадачу. Очень цудоўна расказваў, гаварыў. Но я хачу трошку папярэчыць. Шановны Ян Максімюк, тут не бацькі у сілах дзіця вучыць па-беларуску, а власть. Як прыйшоў па зняці Шушкевіч да власці, усе загаварылі па-беларуску. Маладыя, маладзюткі ехалі ў автобусе са мной і так. Ім не трэба са мной гаварыць, яны начынаюць. Ім так хацелася па-беларуску гаварыць. Я усміхалася, яны усміхаюцца, гавораць па-харошаму, я радая была. Як прыйшоў Лукаш, всё, нігде вся маладзёць, вся людзі только па-руску. Ён прыйжаў людзей. Вот хто вінаваты. Дайте нам Пазняка, Шушкевіча і пойдзе над беларускай. І бацькі будуць гаварыць і дзеці. Вот дзе прычына. Давайте і я з вами паспрачаюся, спадарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. Па-трэцяе, вы гаворыце пра ўладу, якая нібыта можа навучыць нашых дзяцей па-беларуску. Я асабіста не хацеў бы, каб якая-небудзь ўлада вучыла чаму-небудзь маіх дзяцей. Інакш кажучы, я не аддам сваіх бацькоўскіх правоў ніякай уладзе. Пакуль дзеці на маім утрыманні і жывуць у маім доме, яны могуць са мной гаварыць толькі на роднай мове. Так склалася, што мае дзеці ведаюць і ангельскую, і польскую, і чэшскую мовы. Але дома са мною і жонкай яны гавораць толькі па-свойму, то бок на мове падляцкіх беларусаў. І кропка. Калісьці ўвесь народ ужо аддаў свае бацькоўскія правы ў рукі аднаго бацькі. Бацькі Сталіна. І як атрымалася? Зараз беларусы зноў гавораць пра якогасьці бацьку. Дык няхай ён свайго колю вучыць якой заўгодна мове. Але не давайце яму вучыць вашых дзяцей і ўнукаў. Таксама не варта здаваць бацькоўскіх правоў у рукі іншых бацькоў. Хай яны Зянёны, хай яны Іваны. Паўтаруся, кожнай уладзе, як аўтарытарнай, так і дэмакратычнай, важна тое, каб народ яе слухаў і слухаўся, а не гаварыў з ёю. Адна спадарыня, згадваючы засілле рускамоўных ва ўсіх кіроўных установах Беларусі, задаецца пытаннем, а куды ж падзеліся мазгавітыя беларусы, якія маглі б там гаварыць па-беларуску і кіраваць народам. И пропонуя свободе журналистское задание. Пожалуйста, свобода, а калі провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на углу разумных кирующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, сколько допустили до разумных, у научальных установок, промысловости, у армии и так далее. Над пропоновой подумаем. Але я асабіста баюся, што ў выніку такога даследавання можа аказацца, што разумных беларусаў у нас хоць адбаўляй, і што мы далёка пераплюнулі нашых суседзяў, так бы мовіць, у шчыльнасці карэнных мазгоў на квадратны метр. Бо хто вам скажа, што яму не даюць кіраваць іншымі з-за недахопу мазгоў і клёку? Усе якраз будуць сцвярджаць, што наадварот, кіруюць намі дурні, заблякаваўшы дарогу да кіравання разумным. І да таго, я падазраю, яны нават будуць гэта сцвярджаць па-беларуску. Калі ласка, прапануйце методыку, як зрабіць такое даследаванне, як бясхібна адрозніць карэннага дурня ад карэннага разумніка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У наступным тэлефанаванні мы атрымалі цэлую кучу прапановаў ад нашага слухача. Мой водгук на працу «Радыё Свабода», мае пажаданні і крыху крытыкі. Першае, каб у будні дні ад 7 гадзіны да 8 раніцы ўвесь час гучаў прамы эфір, а не паўторы, якая была гэта харошая перадача. Другое, увогуле для паўтораў павінна быць нейкая мяжа. Хто хоча слухаць на працягу адной гадзіны адно і тое ж па 2-3 разы. Трэцяе, навіны выходзяць у пачатку і ў сярэдзіне кожнай гадзіны, а то і кожныя 15 мінут. І гэта вельмі зручна. А ці нельга 200 дні часы для перадаць званочкі, званкі на свабоду, паштовая скрынка 112, падарожжы свабоды. Чацвёрта. Аўтар званочкаў кажа, што яму адведзена мала часу, каб адказаць на ўсе званочкі. Але каб у нядзелю, панядзелак, аўторак і сераду гучалі свежыя, новыя перадачы, а не нядзельныя паўторы, то адказы былі б на ўсе пытанні званочкі. І я ўжо атрымаў бы адказ на свае пытанне, адрасаванае званочкам 29 жніўня і паўторанае 12 верасня. Я адкажу толькі на прапанову, якая тычыцца канкрэтна званочкаў. Так склалася, што на падрыхтоўку званочкаў мне адведзена пятніцу, а ў панядзелак, аўторак і сераду у мяне іншыя журналісцкія заняткі. Але я перадам гэтую вашу прапанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне. У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта. Віншаваць жыхароў Талачыншчыны з выхадам у рэспубліканскія лідары мы не будзем. І не толькі таму, што, як паведамляе гэты самы наш слухач, Талачынскі раён таксама знаходзіцца на першым месцы па колькасці дзіцячых самагубстваў. І нейкая сувязь паміж гэтымі першымі месцамі несумненна праглядваецца. Але праблема тут таксама і ў тым, што гэтая статыстыка дае інфармацыю толькі пра алкаголь, закуплены ў дзяржаўнай сістэме продажы. А што з самагонкай? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай. Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикрепает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск. У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду. Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов. Коли все за тем, каб Лукашенко платил удвоя боль за визу, так я так само за тем. Только майте на увазе, что Лукашенко платит за визу не со своей кишени, а с кишени звычайного белорусского податкоплатника. Так что звычайный белорусский податкоплатник у гэтым выпадку будет платить утрая. За свою визу 60 евро, а за президентову 120 евро. На этой арифметике сегодня и закончу. Звоните. Я вас выслушаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнусь. Критикуйте. Я, может, и не покривжусь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Слухали передачу «Звоночки». На телефонование слухачоў «Свабоды» отказывал Ян Максимюк.